عصر کے بعد حضور لشکر لے کر روانہ ہوئے مدینے سے، تو 1000 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے جا کر شیخان نامی جگہ پر رات کو پڑاؤ ڈال دیا، قبل فجر پھر آپ نکلے، جس کا ذکر ابھی ہم آیات پڑھیں گے تو اس میں آئے گا، اور لشکر کفار کے بالکل قریب جا کر صف بندی کرنے لگے، اور فاصلہ اب اتنا تھا کہ ادھر لشکر نظر آ رہا ہے کفار کا، اور کفار کا لشکر دیکھ رہا ان کو۔ اس موقع پر عین جو ہے موقع پر یہ سمجھیے کہ عبداللہ ابن ابی نے غداری کی اور 300 اپنے حامیوں کو لے کر واپس چلا گیا، کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوتا تو ہم خام خواہ جو ہے اپنی جانیں خطروں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس سے ظاہر بات ہے کہ اس کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کا عام جو مورال ہے وہ گر جائے۔ 1000 کے مقابلے میں 3000 1:3 کی تو ریشو پہلے ہی تھی، اب اس 1000 میں سے 300 چلے گئے تو وہ ریشو 1:4 کی ہو گئی، اور اس سے جو ان کے پیش نظر تھا ایک درجے میں وہ واقعہ ہوا بھی کہ بنی اوس میں سے بنو حارثہ کا خاندان اور بنو خزرج میں سے بنو سلمہ کا خاندان، یہ دونوں بھی ایک دفعہ لغزش پیدا ہو گئی ان کے قدموں میں، اور وہ بھی سوچنے لگے کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن بہت جلد ان کا جو ایمانی جذبہ ہے وہ غالب آ گیا اور وہ جمے رہے۔